Te codziennych zdarzeń w mieście. Słuchaj uważnie, a poznasz go po tym. Tyle jesteś wart, ile od siebie możesz dać. To nic do tych, którzy chcą. Przeżycie. To nie hit z telenoweli w stylu ona i on. To nie kit z infantylną sytuacją, jebać to. To o międzyludzkich więzach i uczuciach zwykły są. Życie nieszczęśliwa, miłość, lot, upadek, uczuć są. Taka zgrabna ponenta, przesiąknięta emporio. Na jej widok nawet mi by sterownik pierdolał. Ona na spacerku z pieskiem, on się pręży przy nadziei. Widzi jak odbiera dług od drobnych złodziei. Wtedy blednie nie znał ceny za związek z tą panią. To nie jego półka, więc powie jej siamano. Chłopak z drugiego roku doznał szoku i odpadł. Ta scena go przerosła jakby niewiarygodna. Wpadła mu w oko, widzi w niej matkę swych dzieci. Gadał w amatorskim stylu, więc żałuje, wie, odleci. Drugiej szansy może nie być, on myśli o niej stale. On nie zna jej wcale, kim jest, wie doskonale. Chciałby mieć z nią balet, lecz sprawa go przerasta. To nie ten typ studentek, które zjadał w centrum miasta. Zaraz się pochlasta, chciałby całkowicie szczery. Chciałby z nią za rączkę, na spacery, desery. Marzy o karuzeli, chłop w innym świecie żyje. I tak boi się przeniknąć do świata złych dziewczynek. Ona co by powiedział matce, że skończyła edukację? Jakie ma kwalifikacje? To, że lubi wakacje? Nieskończone atrakcje, że wciąż miewa fascynację. Pociąg do szybkiej jazdy, chłop łapie palpitacje. Gdy znów ją spotyka, gdy mija ją cierpi. Promienieje jednocześnie, umiera to szczęście, które nie trwało wiecznie. Już wie, gdzie ona mieszka, wie, że ktoś ją zbeształ. Rozmazany tuż na rzęsach, znacznie wymięta kiecka. Przydałaby się chusteczka. Niezgrabnie wyciąga rękę w jej kierunku. Z ratunkiem w pakunku, to zapachowy welwet. Ona otrąca tę rękę i przyspiesza, już biegnie. On wygaduje brednie na przerwie podczas zajęć. Z kolegami z roku nie chce pić i nie przestaje myśleć o dziewczynie, swej księżniczce, o niej kiermkiej. Ślubuję jej wiernie, że gdy ona na mnie zerknie, zrobię wszystko, nie odejdę, byle tylko mnie przyjęła. Nie chcę wiedzieć nic na temat żadnych szczegółów z przeszłości. Czy jej faceci prości, czy brutale ze szmalem. Co w głowie mają tylko siłownie i solare. Ja tak ją traktowałem, mówi jej, jak ja mam talent. W przedłużeniu męskości, spod znaku BMW. Z marzeniami o mafii i o jak najgrubszym balu. Rzucona bez żalu, na pożarcie jak o. Musi sama se radzić, z pułapki chce się wydostać. Może chciałaby się spotkać z prawdziwym uczuciem, a nie z typem macho, przeżyć nowe katusze. W rozmowie z psiapsiłami mówiła, ja tak muszę. Wiem, że się duszę, ale płaci, utrzymuje. Tylko w tę cenę wlicza też bycie strasznym chujem. Ona. To nie hit z telenoweli w stylu ona i on. To nie kit z infantylną sytuacją, jebać to. To o międzyludzkich więzach i uczuciach zwykły są. Życie nieszczęśliwa, miłość, lot, upadek, uczuć zgon. A po trzecie jakoś leci dzień po dniu nasza manginie. Przemierza supermarket i wciąż myśli o dziewczynie. Na co wydałby stypendium, by przeżyć piękne chwile. Rajcowne pończochy do nowiutkiej pary szpilek. Jeszcze zestaw szmilek, dla niej wszystko co najlepsze. Gotowy jest na grę, na wytyczne niebezpieczne. Dobre wino plus świece trzyma w domu od dawna. To jest taka okazja, niezwykła chwila ważna. Ale jak ją zaprosić, czy na kolanach prosić? Boże dopomóż, nie wiem co ja mam zrobić. Mija chemię, drogerię, skręcam działy z nabiałem. Wtem oko w oko, jeb, spotyka się z jej ciałem. Wpadając na nią nagle, nie aniele, lecz diable. Cześć, jestem Jacek, kilka razy cię mijałem. Ona w śmiech, co maskuje jej chwilowe zmieszanie. Towarzyszy jej kumpela, we wskazującym stanie. Znacząco pociąga nosem, ledwo na niego zerknie. Daj se spokój chłopaku, odpierdalasz komedię. Tak stał chwilę biednie, zbity z tropu, przegrany. Tlenu zabrakło, jakby bieg jest dyszany. Przygnął do ściany jak do posągu bogini. Obserwuje zrozpaczony jak oddala się w mini. Sytu pokorzej chciałby zawyć, bić na alarm. Krzyknie za nią, czekaj! Wtem rozlega się hałas. Pach zatrzymana przez ochronę na kradzieży. Chwila nieuwagi i nie może w to uwierzyć, że będzie jeszcze gorzej, że ma kiepski życia wzorzec. Dobrze wie, że nasz pana koleżanka nie pomoże. Nie ma czym płacić, fanty wyrafinowane. Zapachy rodem z Francji i z koronką kilka szmatek. Ciemnia cierpi niedostatek, to jej debiut, daj mi szansę. Płacisz lub dzwonimy, takie procedury. Jasne? I co tu zrobić z hajsem? On już wie, na co przeznaczy. Te kilka stów dla niego nic nie znaczy. Bo wiesz, że w tym momencie on będzie jej cięciem. Gdy przejedzie plastikiem po czytniku, masz w prezencie. To ode mnie, jestem Jacek, siemasz, pamiętasz? Nie dziękuj mi, drobiazg, już idziesz, chcesz się żegnać? On pewnie myślał skrycie, że odmieni swoje życie. I jej przy okazji puścił wodze fantazji. Po raz kolejny rozczarowanie poczuł. Dorosłemu facetowi napływają łzy do oczu. Ona i on, jebać to, zwykły song, uczuć go. W telewizji to często pokazują miłość, jak jacyś tam się kochają, albo mówią. No, ja też tak myślę, w życiu to jest niemożliwe.